Bazı Aleviler, Sünnileri Kerbela hadisesine karşı duyarsız olmakla itham ediyorlar. Bir kısım Sünniler de Kerbela'nın yad edilişinde aşırılığa gidildiğine inanıyorlar. Bu mevzudaki mustakim düşünce ve doğru davranış nasıl olmalıdır? Kerbela hadisesi ciğersuz derdi. Eskiler suz, yanmadan yakmadan gelen bir kelimedir. Hem neslimizde hem şiirimizde çok kullanılmış. Bu suzi, suzile, suzan nedendir? Onun için ciğeri yakan bir hadise deriz. Belki bugünkü dilimizde insanın içini kanatan bir hadisedir. Onu derinden derine duymak, ille gelin irade olarak bunu derinden derine duyalım. O günlerde kendimize göre bir kısım aktiviteler icra edelim. O meseleleri yeniden yad edelim, yada getirelim. Yani hatırlayalım. Efendim, ondan sonra karşı taraf hakkında söylenmesi gerekli olan şeyleri söyleyelim. Sevmemiz gerekli olan insanlara karşı da sevgimizi ortaya koyalım. Şimdi bence bunlar insan tabiatına bırakılsa, insanın inancına bırakılsa, insanın belki bu mevzudaki kanaatına, bu Ehl-i Beyt-i Resulullah'a karşı saygısına bırakılsa normal bir şeyler yapılabilir. Ve nitekim tekkelerde, zaviyelerde bu meselenin en mahsursuzu yapılırdı. Değişik vesilelerle ifade ettiğim gibi benim çok önemli bir sünniydi. Fakat Ehl-i Beyt muhabbetiyle meşbu, sürekli o heyecanı yaşayan bir insandı Alvar İmam'ı. O namla iştihar ettiğinden dolayı diyoruz, yoksa Muhammed Lütfi Efendi, Küfrevilerin en son, en meşhur halifelerinden birisi, Şirvan şeyhlerinden birisiydi. O bugün mahi Muharrem'dir, muhibbi hanedan ağlar, bugün eyyami matemdir diyor. Matem günleridir. Bugün eyyami matemdir, bugün abı revan ağlar. O revan çayının başında olduğu için. Hüseyin Kerbela'nın sergüzeştin söylerem, Azeri ağızla söylerem ey dil falan. Yana yakıla söylenen o sözler hep dinleye dinleye belki bizim neslimiz, bizden evvelkiler, bizden sonrakiler neşet ettiler. Ehl-i Beyt'e karşı ciddi bir muhabbet sergilediler. Şimdi aslında Seyyidina Hazreti Hasan'ın, Seyyidina Hazreti Hüseyin'in, Seyyidina Zeynül Abidin Hazretleri'nin, Seyyidina İmam Cafer'in bizden beklediği bir şey yoktur. Kaldı ki değil onlar, yani onlar gibi Aliül Ala şehadet mertebesini en âlâ derecede ihraz edip bir hakkın وَلَا تَقُولُ لِمَّنْ يُخْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَنْوَتْ hakkatını ihraz eden, Allah yolunda ölenlere öldü demeyin. يُرْزَقُونَ فَرِحِنَ بِمَا اَتَامُ اللّٰهِ başka bir yerde. Nezdü-i ruhiyette onlar hep merzuktur. Senin hiçbir armağanı ihtiyacı yoktur onlar. Şimdi biz başka şehitler için böyle düşünüyoruz. Falan yerde savaşırken sıradan bir insan şehit oldu. Onun senin ne Fatiha'na, ne ihlasına, ne istiğfar okumana ihtiyacı yoktur. Onlar nezdü üluhiyette aklınıza hayalinize gelmedik nimetlerle, hadisin ifadesiyle diyebilirsiniz, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, beşer aklının hiçbir zaman tasavvur edemediği, hayalin hiçbir zaman tasavvur edemediği nimetlerle serfirazdırlar onlar. Siz onlar için burada böyle ağlarken, sızlarken, çırpınırken, dövünürken onlar o nimetler içinde yüzecek ve ruhlarıyla sizi, fantomlarıyla sizi görecekler burada yaptığınız şeylerden dolayı. Yazıklar olsun size diyecekler. Ne bağırıp çağırıyorsunuz diyecekler. İnsan içinde o acıyı duyması doğrudur. Onlara karşı o sevgiyi duyması, başlarına gelen o fecai ve fezai duyması tabidir. Hem kendi hatırlarından ötürü, hem de bütün hatırları aşan Efendimizin hatırından ötürü, Hazreti Ali'nin hatırından ötürü, Hazreti Fatıma-tı Zehra'nın hatırından ötürü, onlara karşı alaka duymamak mümkün değil. Ancak her şeyin dengeli olması lazım. dengenin şekli şudur. Yani vefat etmiş şöyle böyle zulmen Seyyidina Hazreti Hamza şehit edilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aklından geçiyor ki 70 parça diyorlar yapmışlar onu. Kütükte doğranan et gibi doğramışlar orada. Diyor ki senin her parçana onlardan bir tane aklından geçiliyor bunu. Ve in akabtum fa akibu bi misli ma ukibtum bi ve la in sabertum la ve khayrun lis sabirin diyor Kur'an-ı Kerim. Eğer ille de karşılık verecekseniz ancak o kadar. Yani onlar sizden bir insan şehit ettiler. İlle savaştığınız zaman savaş kuralları içinde, harp kuralları içinde sizde bir insan öldürebilirsiniz. Fakat affederseniz, sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Hazreti Pir, Kur'an'ın ruhundan fışkıran o engin müteala anlayış ve mülahazalarıyla diyor ki mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimane. Birinin yaptığı kötülüğe aynı ile karşılık verme zalimce bir kaide, bir kuraldır diyor. Şimdi bu zalimce bir kuralsa bence zalimce şeylere girmemek lazım. Şimdi Seyyidina Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve başkaları Kerbela, bir Kufelilerin vefasızlığı, iki Emevilerin zulmü, kadri, şimirler ordusu diyeyim ben, Allah cezasını versin, beklenmediği şekilde onların tepelerine çullanıyor ve hepsini şehit ediyorlar. Buna hepimiz üzülürüz. Fakat bizim üzüntülerimizin onlara kazandıracağı bir şey yoktur. Vurunup dövünmelerimizin onlara kazandıracağı bir şey yoktur. Bir de bu türlü şeyler esasen biz dine inanıyorsak, Kur'an'a inanıyorsak, sünnet-i sahiheye inanıyorsak, Hazreti Ali'nin beyanlarına inanıyorsak, Kur'an-ı Kerim'de, sünnet-i sahihede, Hazreti Ali'nin sözleri içinde, Efendimiz'den naklen veya kendinden, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Efendimiz'den naklen veya kendinden, Hazreti Ali'den naklen veya kendinden, Hazreti Fatime'den naklen veya kendinden, bu mevzuda sözde söylediği bir şey varsa, fenime ve biha, öper başımıza korusun. Mevzuda. Şunu yapın yani, ölen insanlar karşısında şöyle vurunun, dövünün, edin diye, eğer dinde böyle bir şey yoksa, biz din adına yeni şeyler icat ediyoruz demektir. Vurulup dövünme değil belki orada. Allah'ım onlar mazlumen, mağduren, zalim, gaddar bir kısım ellerle orada adeta mahkum edildi, kuşatıldı, şehit edildiler. Onlar o kadar günahsız, o kadar temiz, o kadar arı duru insanlar ki şimdi şu anda gergin kanatlarıyla öbür alemin namütenahi fesalarında teyran edip duruyorlar. Allah'ın bahtına düştük. Bizleri o temiz insanlara bağışla, onların silkine ilhak buyur. Denecek şey varsa budur. Yani oturur orada, dua ederiz, onların şefaatlerini dileriz. Bizden onlara armağan aslında gelecekte bizi tanımaları için belki bir davetiyedir, bir çağrıdır. O istikamette bir şey yapabiliriz. Seyyidina Hazreti Hüseyin oturur deriz radıyallahu anh, Seyyidina Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Seyyidina Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Seyyidina Hazreti Hasan radıyallahu anh, Seyyidina Hazreti Hüseyin Rabidin radıyallahu anh deriz yani. Hani onların buna ihtiyacı var mı yok mu ayrı bir mesele. Öbür alemde belki hani makamı Mahmud Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaat dairesinin genişlemesi manasına geldiği gibi onların da şefaat etme, el uzatma dairelerinin genişlemesine vesile olacaksa bunu deriz, kendimizi tanıtmaya çalışırız. Yani öbür aleme gittiğimizde bunlardan armağan gelmişti, bunlar onlar falan derler. Bu açıdan da zannediyorum hani birilerini canı gönülden anma mevzuunda temel espri kavranamıyor. Ölen insanlar karşısında şöyle vurunun, dövünün, edin diye kitapta yok bunun yeri. Sünnette yok bunun yeri. Hazreti Ali'nin beyanında yok bunun yeri. Hazreti Hüseyin'in beyanında yok bunun yeri, Hazreti Hasan'ın beyanında yok bunun yeri. Bu açıdan da kimsenin kimseye küsmeye hakkı yok. Bu meselenin bir yanı. Evvela meseleyi dini kurallara bağlamak lazım. Yaptığımız her mesele din adına yapıyorsak şayet, onun dinde bir mahmil olması lazım. Yaptığınız o şey sağlam bir dini blokaj üzerine, dinin temel kaideleri ve disiplinleri üzerine oturması lazım ki, o işe dini densin. Allah indinde kıymet ifade etsin. Resulullah indinde sallallahu aleyhi ve sellem kıymet ifade etsin. Hazreti Ali Efendimiz nezdinde kıymet ifade etsin. Ben bu ezda kudri meydan diyorum yani. Hazreti Ali Efendimiz'in nazmen, neslen söylediği şeyler ve önemli bir eseri olan Nehçül Bela, bu mevzuyla alakalı eğer bir satırlık bir şeysi varsa, şu anda söylediğim şeyler, bundan evvel söylediğim şeyler, bundan sonra söylediğim şeylerin hepsini bir yönüyle bir tarafa atarak diyeceğim ki ben sizden özür diliyorum. Şimdiye kadar kocaman kocaman kuyruklu yalanlar söylemişim. Vallahi, billahi, tellahi böyle demeye hazırım. Bu meselenin bir yanı. Bakın bunu böylece kabul etmek lazım. Meseleyi esas dini espriye bağlamak lazım. Din midir değil midir bu mesele? Bir ikinci mesele, birileri kendilerine göre bazı şeyler yaparlar bunu. Biz bu acıyı yeniden kendimiz duymak istiyoruz. Burada da onların başkaları, siz niye aynı şeyi yapmıyorsunuz? Mesela benim telakkim bu. Ben diyorum ki oturalım burada, Ehl-i Beyt-i Resulullah burada. Onlara Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem okurken onların da isimleri geçiyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed ba'de'l külli ve ala ali seyyidina Muhammed. Fakir ben günde belki milyonlara ibla ederek, ilmullah ibla ederek yüzlerce defa sallallahu aleyhi ve sellem okuyorum. Ehl-i Beyt muhabbetinden. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala ali ba'de'l ilmik ve ba'de'l malumatik. Yüzlerce defa diyorum sizin huzurunuzda, Allah'ın huzurunda yalan söyleyecek halim yok. Ve ben bunu sonsuz rakama bağlıyorum. Hatta bazıları bir adet zerratil kainat ve mürekkebatiya, efendim, zinet arşit, midade kelimatik filan, bunları az görüyorum ben. Bunları az görüyorum. Diyorum ki ba'dedi ilmik ve ba'dedi malumatik. Allah'ım senin ilmin sayısınca, ilminin taalluk ettiği objeler, nesneler sayısınca, ezelden ebede kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine, Ali'nin üzerine, Hasan'ın, Hüseyin'in üzerine radıyallahu anhuma selatü selam et diyorum. Yani onlara karşı bence yapılması gerekli olan hayırlı bir şey varsa budur. Şimdi ben diyebilirim ki ya böyle yapacağınıza niye vurunup dövünüyorsunuz? Şimdi bu Efendimizin gösterdiği bir yoldur. O Ehl-i Beyt-i Resulullah'ın da benimsediği bir yoldur. Namazlarında okudukları bir şeydir bu onların. Ve hiç kimsenin itiraz etmediği, Sünni Şii kimsenin itiraz etmediği bir meseledir. Hani ben de bunu diyebilirim. Fakat demiyorum. Yani bu türlü meseleler bugün, füruat da saymıyorum, bu türlü meseleler bugün yeni iftiraklara ve ihtilaflara vesile yapılmamalı. Ha şimdi öbür tarafa da düşen şey şudur. Niye bizim gibi siz de Kerbela hadisesini der hatır ederek onu yeniden bir kere daha ciğersuz keyfiyetiyle hatırlayarak vurunup dövünmüyorsunuz. Sağınıza solunuza darbeler vurup vücudunuzu yaralamıyorsunuz. Bunun dinde yeri yok. Şimdi bunu demenin, böyle yapmanın bir yararı yok. Başkalarını levmetmek hakkınız değil. Demenin de bir yararı yok. Neden yararı yok? Geçmişte işlenmiş bir fezayı ve fecayı yeniden yad etmek suretiyle o dönemdeki kinleri ve nefretleri yeniden hortlatmış olursunuz. Heyeti İslami arasında yeni iftiraklara vesile olur bu. Bu dürtülerle hafizan Allah insanlar bir de bu duyguları, bu düşünceleri realize etmeye kalkarlar. Gerçekleştirelim bunu derler. Bir de Yezidiler yapmıştı onu yani. Yezid Allah cezasını versin, yerin dibine bassın. Akaid-i Hakk'a İslamiye İmamlarından Ali'ül Kari Bedül Emali bilirsiniz. Velem yel an yeziden ba'de mevtin sivel miksaru fil igra'yı gali diyor. Allah canını alsın, Yezid hayatında lanet edilirdi. Öldükten sonra nasıl gittiğini bilmediğimizden dolayı öldükten sonra Ehl-i Sünnet vel Cemaat lanet etmedi ona. Allah canını alsın. İmam Teftezani lanet ediyor. Öldükten sonrasına bile. Ali'ül Kari'nin temkini bu. Seyyid-i Şerif de belki çünkü daha fazla bir Ehl-i Beyt muhabbeti olan bir insan. Şimdi evet o duygular, o düşünceler diyelim ki onlar yaptılar o gün. O gün zalim Emevileri yaptılar o meseleyi. İçlerinde çok güzel şeyler yapanlar da var. Ömer bin Abdülaziz gibi. İşi Endülüs'e taşıyanlar gibi. İslam medeniyetini Endülüs'e taşıma suretiyle asırlarca sonra orada bir Rönesans'ın doğmasına vesile olan insanlar gibi. Bunları görmezden gelmemek lazım. Evet. Fakat bugün Yezid yok ki. Bu defa siz yani o gün o şeyleri yad ederken karşıda Yezid'i aramanız lazım. Bir de Yezid'i arayacaksınız. Olsa olsa Sünniler Yezid'i olur yani. Siz Seyyidin Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'i tuttuğunuza göre yani sanki Sünniler o işin karşısında, onları sevmiyorlar haşa ve kella, yüz bin defa haşa, biz onları sevmeyi din sayıyoruz. Evet. Böyle suni, cali Yezidiler uydurma suretiyle bir Yezidi, bir Ehl-i Beyt kavgasına yeniden zemin hazırlama, ortam hazırlama gibi yanlışlıklara girilmiş olacak. Psikososyolojik açıdan hatarlı ve hatalı şeyler bunlar. Dini kurallar açısından, dinin temel esprileri, disiplinleri açısından hatalı şeyler. Dinde emredilmeyen şeyler. Bize düşen şey, kim ne yaparsa yapsın, karışmamak, büyütmemek, izam etmemek onları. Kur'an'da bunun yeri yok, sünnette bunun yeri yok. Bizi alakadar etmez. Biz kendi ülkemizde o vahdeti ruhiyeyi korunma adına lazım gelen temkinle, tedbirle hareket etmeye bakarız. Yani başkaları kendilerine göre bir şey yapıyor. Evet, onun için de lekum dinukum veliye din der, kenara çekiliriz. Onlar ellerini kana buladılar, biz dilimizi bulamayalım kana. Yani bir de vücudumuzu kana bulama var. Bir de o kin, nefret, gayz ve öfkeleri yeniden hortlatma gibi bir şey var. Bunlara sebebiyet vermemek lazım. Yani onun orada vurguladığı o şey. O gün o fitneler öyle ortaya çıkınca, yani haricilik fitnesi, nasibilik fitnesi, o daha çabuk bitti. Hariciler, Emevilerin daha 85. 86. senesine kadar hicretin devam etti. Belli ölçüde Haccac'la bastırıldı o iş. Bağdat'ta Haccac'la bastırıldı. Ama daha sonra bu imamlar, mezhep imamları arasında zahirilik şeklinde yine kendisini hissettirdi. Hatta bu daha sonra bu selefilik düşüncesine de kaynaklık yaptı. O meseleleri yeniden analiz ederek, tahlile girerek, o mevzuda da yaraların kabuğunu kaldırıp yeni problemler çıkarmak doğru değil. Bazı şeylerde sükut ediyoruz. Sükut. Ya leyli sözü söyle yahut hamuş. Hamuş yolunu tercih ediyoruz. Ya Leyla diyeceksiniz, dediğiniz her şey sizi Allah'a götürecek veya sükut edeceksiniz. Bazı meselelerde sükut ediyoruz. Haricilik kalıp değiştirerek, format değiştirerek günümüze kadar geldi. Günümüzde de hariciler var. Sofiliği kabul etmeyenler, İslam'ın kalbi ve ruhi hayatını kabul etmeyenler, her şeyi kuru naslara bağlayanlar, böyle Kur'an olduğu gibi kabaca yorumlayanlar, o muhakkikini, müdakkikini, müfessir-i nizam efendilerimizin o mevzudaki yorumlarını nazar itibara almayanlar, sati insanlar, bunlar haricilerin günümüzdeki devamıdır. Hatta denebilir ki bu vurmalar, kırmalar harici kalıntılarıdır bunlar. Bu canlı bombalar harici kalıntılardır. Nevu haricidir bunlar. Masum insanlar üzerine bomba yüklü arabalarla gitme nevu haricilerdir bunlar. O canlı bombalar bu sakim anlayışın ürünüdür. O intihar grupları, komandoları bu sakim, bu sakat anlayışın ürünüdür. Ve İslam'ın drakşan çehresini karatan yüz karası insanlardır bunlar. Ve siz sadece kefere-ü fecere ile karşı karşıya bulunmakla değil aynı zamanda İçinizde bulunan, aklı ermeyen, dini yanlış yorumlayan, yanlış tevil eden bu nevo haricilerin de ortaya koydukları problemle karşı karşıya bulunuyorsunuz ve bunları gidermek hep size düşüyor. Şimdi o türlü fitneler görünce belki hakikaten günümüzde de yapılacak şeyler olabilir. Hazreti Üstad'ın dediği gibi o şu sözle ifade ediyor, yangın var o fitnelerle Allah dedi. Yani bir taraftan dediler ki dinin temel kaynakları nedir? Kur'an. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun Allah buyuruyor. Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da biziz. Fakat Allah Celle Celaluhu her şeyde sebepleri izzet ve azametine perde olarak kullandığı gibi O Kur'an'ın korunması mevzuunda da yine bir kısım perdeler vardır. Hafızların mevcudiyeti perdelerdir. İnsanların onu derlemesi, toparlaması mevzuundaki gayretleri perdelerdir. Hazreti Ebu Bekir bir perdedir, Ömer bir perdedir, Osman bir perdedir, Ali bir perdedir. Ve o Kur'an'ın cem'i, sonra çoğaltılması, sonra dünyanın dört bir yanına gönderilmesi, sonra aynıyla hıfzedilmesi, o dönemde hafızlık müessesesinin işletirilmesi ve daha sonra geleneksel olarak onun devam etmesi, bugüne kadar hafızalarımızda o Kur'an'ın indiği gündeki orijinalitesiyle esas mevcudiyetini devam ettirmesi, hep o insanların gayretiyle ve Cenab-ı Hakk'ın bazı esbabı bu mevzudaki icraatına perde yapmasıyla olmuş, gerçekleşmiştir diyor. Şimdi bazıları Kur'an'ı muhafaza adına koştular, koşuşturdular. Bazıları sünneti sahih etrafında kümelendiler, onu doğru nakletmeye başladılar. Bazıları sahabinin iştihatlarını, hakaik-i İslamiye ve Kur'aniye'yi ve böylece fıkıh ilmi tekevün etti, hadis ilmi tekevün etti, Kur'an'ın doğru yorumu, tefsir ilmi icmali olarak tekevün etti. Tedvin asrına gelindiğinde Allah'ın izni inayetiyle İslam ilimleri adına içine girilmedik, analiz edilmedik, hiçbir mesele kalmamıştı Allah'ın izni inayetiyle. O fitneyi Müslümanlar görünce aman dediler, korkunç bir fitne geliyor. O zaman bunun etrafında surlar oluşturmamız lazım. Bu fitneler İslam'ın bazı surlarını yıkabilirler. Bazı bariyerler devrilebilir burada. İnsanlar yanlış yollara girebilirler. Bu şehran şehrah olarak devamı ve temadisi için ve burada yürüyenlerin Allah'a yürümeleri için bunun etrafında surların oluşturulması lazım dediler. Ve her birisi değişik bir ilmi alanda insanüstü bir gayret, bir performans sergileyerek Allah'ın izni inayetiyle dini mübin İslam'ı teminat altına aldılar. Şimdi o dönemde yapılan şeyler, 3. asır, o 2. asır, 3. asır, 4. asır, o fitnelerin boy gezmesine rağmen bir de bizim altın çağımızdır. 5. asra kadar o tedvin dönemi 5. asırdan noktalanır. İmam Gazzali Hazretleri çağı sayılır o çağ. O dönemde bir farklılaşma vetiresi başlar, süreci başlar yaşamaya. Daha sonra da peyderpey, fasıl fasıl yine aynı şeyler yapılmıştır. Yani fitne hangi zaviyeden gelmişse o açıdan o mevzudaki yırtıklar yamanmaya çalışılmıştır. Yani Hazreti Gazzali bir yerde bir yırtığı yamamaya çalışmıştır tecdidiyle. Şahveli bir yırtığı yamamaya çalışmıştır. Diyelim İmam Rabbani Hazretleri 4 asır evvel 2000'in müceddi olarak bir yırtığı yamamaya çalışmıştır. Abdullah Dehlevi bir yırtığı yamamaya çalışmıştır. Mevlana Halid-i Bağdadi bir yırtığı yamamaya çalışmıştır. Ve sonrasını tekrara gerek yok. Hangi dönemde yırtık nerede olmuşsa şayet o yamanmaya çalışılmıştır. Şimdi her devir aslında yangın var. O çığlığına karşı, o feryadına karşı. Hani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak buyuruyor ki insanları sen şu tepeye çık, hacca davet et. Nasıl duyacaklar beni? Diyor ki sen davet et, ben o duyurma bana ait diyor yani. Allah vicdanlara duyuruyor. Kimin vicdanı olsa gelip ulaşmışsa ya onun heyecanını yaşıyor ve ya o yollara düşüyor. يَتُوكَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يكَ Hiç ummadığın şekilde en derin derelerden, en geçilmez vadilerden, en yüksek dağlardan aşarak insanlar oraya gelecek. Aynen. Bu açıdan da sanki o ses yani yangın var sesi. Yangın varı size arz etmiştim. Evet. Mahmut Esat diye birisi vardı. Kabataş Lisesi'nde felsefe hocası. Yaşar Hoca o dönemde okurken felsefe hocası. Onun Volkan diye bir mecmuada bir yazısını görmüştüm. Yazının başlığı yangın var. Yuvada yangın var, sokakta yangın var, mektepte yangın var. Suzi'nin sözü gibi sefine yağlı paçavra kalbimi attın ey dost. Bülent Avaz ile dersin bakın deryada yangın var. Derya bile yanıyordu. Yangın var. O ses dalga dalga size de gelip ulaşıyor. O zaman sizin yapmanız gerekli olan şey de nedir yani? Bugün, bugünün derdi, bugünün problemi nedir? bence o mevzu, o dertlerin, o problemlerin yeniden civciv çıkarmasına meydan vermemek. Eski duygu, kötü hisleri insanda tetikleyecek, insanları kine, nefrete sevk edecek, yaka paça olmaya sevk edecek, o eski şeylerin hortlamasına meydan vermemek lazım. O şeyler hortlayınca günümüzde diyaloğun yerini alacaktır, hoşgörünün yerini alacaktır, konuma saygının yerini alacaktır. Bir milletin fertleri olma mülazasının yerini alacaktır. Ve siz yeniden her yeri Kerbela haline getirecek, yaka paça olacaksınız. Bunlara meydan vermemek için işte cemevine de saygı duyacaksınız. Onlar da mabede saygı duymasını, camiye saygı duymasını bilecekler. El ele tutunacaksınız beraber. Allah yürüyorsanız beraber yürümeye çalışacaksınız. Kine, nefrete sebebiyet verecek şeylere meydan vermeyeceksiniz. Önemli meselemiz, bir yönüyle haysiyeti çiğnenmiş, şerefi ayaklar altında kalmış, gelen ilişiyor, giden ilişiyor ve fakat bu mevzuda yapması gerekli olan şeyleri yapamıyor. Bu hale düşmüş, perişan, derbeder, ayaklar altında, Akif ifadesiyle yani tegallüpler, esaretler, tahakkümler, mezelletler, türlü türlü illetler. Geçerken ağladım, geçtim, dururken ağladım, durdum. Duyan yok, ses veren yok. Bin perişan yurda başvurdum. Şimdi böyle bir dönemde yaşıyor insan, esas bu dönemdeki o fecai ve fezai duyması önemlidir. Bugün ağlayan insanların ağlamasını dindirmesi önemlidir. İnanan insanlar dünyası diyeceğim, Müslüman dünya, devletler muvazenesindeki yerini 3 asırdan beri kaybetmiş, 4 asırdan beri kaybetmiş. Onu o dümenin başına oturtmak çok ciddi. Bütün İslam dünyasınca en önemli sorumluluktur. O sorumluluğu yerine getirmek lazım. Furuata ait bu türlü meselelerde o onu şu hatasından dolayı, o berikini şu kusurundan dolayı suçlamaya durursa bence el alem bizi idare eder, güder, arzusuna göre bir dünya kurar ve biz de hep figüre edilmiş oluruz. İçimizden bizi birbirimize vurdurur. Ben zannediyorum İslam dünyasını ezen insanlar belki o canlı bombalar da onların adamlarıdır. O bomba yüklü arabalarla milletin üzerine gidenler de belki insanlardaki o hissi, karşı koyma hissini böyle menfice değerlendiren yine onlardır. Evvela işgal ederler. Sonra o millet kendi olma istikametinde bir cehd, bir gayret içine girer. Milletteki o cehd ve gayret hissini kendi hesaplarına değerlendirmek için figüre edebilecek insanlar bulurlar işlerinde. O samimi cehdi ve gayreti, kendi olma cehd ve gayretini, derlenip toparlanma cehd ve gayretini yine kendi emeller istikametinde değerlendirir. Başlara piyonlar korlar ve kendi hakimiyetlerini dolaylı yoldan sürdürürler ve selam. Derdimiz bu ise şayet, bence elin alemin, bağışlayın halk ifadesiyle, ekmeğine yağ sürmeyelim. Kaldı ki bunlar sadece yağ değil, aynı zamanda bal kaymak. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barike ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabih ba'dede ilmik ve ba'dede malumatik. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barike ala seyyidina Muhammedin ve ala ikhvani minel nebiyin vel mürselin وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا اللهم عزنا وعز الإسلام والمسلمين واخذل من يريد خذلاننا وخذلان المسلمين اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين واخذل من يريد خذلاننا وخذلان المسلمين اللهم أيدنا وأيد الإسلام والمسلمين واخذل من يريد خذلاننا وخذلان المسلمين آمين ألف ألف آمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.